أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في آيات كريمنا أفمن زين له سوء عمله تسلید نبی صلی الله علیه وسلم ته بیان دی د حال د دوالو ډلو د فریقینو د دې کې د کفارو د مشرکینو مبتدعینو ایمان والا سره تقابل ذکر کړي چې افمن زوین له سوء عملی آیا نو هغه څوک چې خیسته شوی دی هغه ته بد عمل دا هغه فرآه حسنان دی ویني هغه له خیسته دا هغه چا په شان دی چې داسې نه جانب اخر محذوفی کمن هو لیسا کذالک یو تم داسه دی چې بد عمل هغه ته خیسته شوی دی او هغه لګیا دی شرک کې اخته دی بدعاتو کې اخته دی د نبی علیہ السلام د سنت خلاف کار کوي او دا ته خیسته ښکاری دا د سبب د ثواب ښکاری دی باندې دی الله ته ځان نږدې کوي یا دا کارونه سبب د فخر او د لویې او د غیرت ګڼي د دې وجنه همیشه کوي او توبه تینو باسي پرې دا هغه چا پشان دی چې هغه داسې نه دی مانا هغه د قرآن او سنت پسې روان دی د محمد رسول الله د سنت تابعدار دی نه چرته هم نه دا چې تا داسې نه شي کېدی چې دواړه یو شان شي فإن الله يضل من يشاء نو بېشکه الله گمراه کوي بې لارې کوي چاله چې وغواړي یضلو گمراه کوي یضلو بې لارې کوي یضلو د نېغې لارې نه اړي من يشاء چاله چې وغواړي او يهدي من يشاء او هدایت کوي چاته چې وغواړي یا نېغې لارې ته راولي چاته چې وغواړي یا په سمه لار رواني چاله چې وغواړي من يشاء هدایت وي دغې ته نو مانا دا خو د الله شان دی چا لړه ګمراهۍ طرف ته واړي چا لړه هدایت طرف ته واړي دا کوم چې هدایت ته راغلی دا داسه کمال نه دی دا د الله توفیق دی چې الله ولا توفیق ورکړ نو دې نیکۍ ته راغې هدایت نصیب شو نو فلا تذهب نفسك عليهم حسرات دی جمله کې اصل کې تسلی د نبی علیہ السلام ته چې محمد رسول الله به داسې سړي حال ولیدو کنه چې هغه بد عمل کوي او کلک ور پورې نښته دی شرک پورې ناکار نارواو پورې او دعوت نه قبلی نو نبی علیہ السلام به ډېر خفه وي فلا تذهب ولې خفه کیږي دا خو خپل کار کړلی بیان دی کړلی نو فلا تذهب نفسك او دی نزی ساستا علیهم پا دی بانده حسرات دا وجه دا افسوسنو نام حسرات دا حسرتون جمع دا و کلام که دا مفول لهو دی مانا آسه نچه دا دیر افسوس دا وجه ساستا او زی پورا دی جمله که محمد رسول اللہ تا تسلی دا و دا محمد رسول اللہ دا لاغ گرد پکیم خکارا کئی کنا چه نبی علیہ السلام بدا تی حال لی دو شرک بیچه دولی دو ناروا بیولی دو نڑکه دلت کو خفکی دا بکن لکه الله وی ډیر مخه پکېګا لا تزاو اسی خفقان خو خامخاله افسوسونه مکه تا خپل کار کړلې قدیم منی ودی منی کنه منی ندی منی یادی چې الله هلاکی نو تولی خفکهږي فلا تذهب نفسك عليهم نو هلاک دین شي استاذان په دیوان له حسرات توجد افسوسونه نه کنه منی پروا مه ساته دلایل پیش کا استا کار دین او پسې دلایل شروع والله الذي ارسل الرياح هغه دلایل شروع شو ان الله عليم بما يصنعون بشک الله په دې پاره چې دیس کوي دیس سنا کوي سنات هغه عمل ته وي چې همیشه کوي د دې وجه چې هنر جوړ کړل کنه یې دین غړلې نه چې دین غړلې بیا به همیشه نه کوي لکه هر مبتدع ته وګوره دې چې بدعات کوي نو پاره کله کنه خطر چې یو ورځ پری دی ډیر زیات مهند نه کوي بلکې که او بل تنه نه کوي نو سمدستي پاغه فتوا لګولي کنه چې وګوره د فرض نه پسه بجما دوا و نه کړه د سنت نه پسه بجما دوا لا جو وهابي دی دا جو سوابي دی دا جو فلانه دی دا همیشه د دې کار زکه دا سنای ذکر کوي یسنعون یسنعونه تدینن دې سره کې دې د دین وای کنه ورته دې تی تر بدت نو لیک توبه نه نصیب کیږي تاسو مخکې اوریدلې دي حدیث کې راځي محمد رسول الله دا چرته نه دی ویلي چې د زانی توبه نه قبليږي د غلاګر توبه نه قبليږي بلکې د هر ګناهګار توبه قبليږي چې په اخلاص او باسي کنه لیکن د بدتی باره کې وای لا يقبل الله لصاحب بدعه صوما ولا صلاه لا توبه لا عدلا ولا فرضا لا حجا ولا نفلا اذا نزل الفاظ حديث ابن ماجه کی راضی چې الله د بدعتي توبه نه قبلې دا فرض نه قبلې دا نفل نه قبلې دا حج نه قبلې دا عمره نه قبلې دا ولې لیکو سوچ دا راضی چې بدعت ٹھیک ده چې ګناه ده کفر خونه ده کنه شرک خونه ده هغه نه کته درجه کې ده بدعتي ده کافر خونه شوی نه کنه چې کافر شو راسن محمد رسول الله وی چې د بیرتی توبه نه قبليږي وی اصل کې هغه توبه او باسي نه توبه خو سره الهغه دی او کار نه او باسي چې هغه کار او د جرم مخکاری کنه نو غلاګر چې غلا کوي غلا او د جرم مخکاری ځاني چې زنا کوي زنا او د جرم مخکاری ا دې چې سکی هغه د دې ثواب او اله مستحب دی نو مستحب نه توبه او باسي توبه د نشي کیږي نه الله وی ولي خفقهږي دا خو دې صنعه ده دې د دین ویلې دا حقیقت په هر زمانه کې دغه وجه ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دور او صحابه دور بیا راغې غتیر شو رستور او بدعات او سر او چتو صحابه بوال لکه عبد الله مسعود رضی الله عنه ډېر واقعات دی باب کې مشهور دي رستو بیا را تابعین او دور راغې نغیم په غزر اخ کفر دې پر خوده به نه چې خلاف سنت کار پکې ده رستو خو بیا نه بیل سلام ویلو چې ثم يفشل كذب بیا به دروغ وارشي کنه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم غورا قرن زما قرن لکه زپکیم بیا چې ماته کوم ورپسې دي مانه صحابه دي زما اغي پاتې شو رستو بیا ورپسې دي تابعین دي بعضي علماوي تبه تابعین دي مو استري او بعضي وی چې نه اغي پکیم شمار دي په بار صورت تر دغه درې مې صدې پورې خبر رااله د دین اخو خو نه وکنه ثم يفشل كذب او سور بدعات چې په دنیا کې پیدا شوی دي دغه تاریخ وګوره دا ټول رستو پیدا شوی درک نه لګي ته صحابه دور کې درک نه لګي د نبی له سلام په خود نو او صحابو نه دي کړی تابعین نه دي کړی ائمه د دین ائمه مجتهدین پاغه کې د چانه نه دي نقل کني بیا خو به اجتهادی مسلې پاغه کې بیا یې باندې څوک د بدعت فتوا لګولی شي دا غي نه رسو ایجاد شوی دي کدا دی وی عيد میلاد النبی دیش په کومه صدې کې ایجاد شو کدی وی دا سنتو نه پس پجمه دعا د فرض نه پس پجمه دعا دا نو دا رسو تقریبا پګمو ومه صدې نه رسو پیدا شوی دی اتمه صدې کې ردی وژن علی اتسام کې شاتی دی پاغه باندې کله خرجونه کړی دي اخو د فرض نه په دعا باندې سخت کټونه لګولې دي سوخ تاسو به خلک شيږي په جمع د دعاګانې کولې بیا دا غین رستو پکې نور روو دل جدار جنازې نه پس په جمع دعا د نو زمون په دې ماحول کې د هندوانو غوند ماحول چي دي په دې کې خو بیا ډیر بدعات خصوصا په دې غمونو کې چې کومه دعاګانې د جمع کیږي نفس یې غناسته چې و بار بار تاسو ورېدلې دي جایز قدر لوه خو چې محظورات پکې نه ہدایت څه محظورات څه دوی علما وی پای کې به بالغتونه نه پای کې بداسي او تنظیم نه جوړ شي او جلسه غونډه جوړ د خلک راضي په مخه باندې او بیا پاغي چيانې تقسیميږي د تنظیمات بني دا تنظیم چې نه نو از جائز قدر لو مباح هو ترکه احسن پرې خودل ډېر غوري دا ټول د فقہ حنفي کتابونو کې لیکلي دي پتا عالم ګيري دا د بزازيه دا مبسوط ته دا بل ته ټول تقریبا دا یو مسله لیکلي ده کبیرینه والا تر بره پوري ترکه احسن خدا پاغه صورت کې ترک غره دي چې څوک کوي چې په صحیح طریقه باندې کوي چې چایان تقسیمول پکې نشتا بالغتونه کې هودل پکې نشتا د جمع دواګانې پکې نشتا او چې کله دغه سيزونه پکې راشي نو بیا دې چا په نيز نه دی جایز خدا په دې ماحول کې زمونږ دا یو ریواج جوړ شو چې بیا وي د جمع دواو کې چې نه نوځي نوم به یو ځل ویني چې روزینه بیا به وي نو بیا څوک پکې دام نه وي بیا لاس پورته کوي دوا موانه وي لاس پورته کوي لاس پورته کول به دوا ته وي نو ستو دا دي خپل تعبیر جوړ کړی دا غي نه چې لاس پورته کول دعا دي الکه لاس خو خلک ګړالم پورته کوي ګړېږي بیا وی لاس پورته د جمع دعا دي چې محمد رسول الله کړی دا داغه صحابه کړی دا تابعین کړی دا پایمه مجتهدین کې یو امام کړی دا ککړی فعل الراس والعين مونږ بغلی شو چې او بعید اغینا نقل لای بجدا سره د جمع دعا به وکړه چې بیا د جمع دعا وکړه دا یو شی مونږ لبا جوړ کړی دا اغینا نه اخلاص دی نه بد اخلاص دی نه چې په سنت باندې ځان کله کې صاحب یو غت اخلاص دی انا ته هغه اخلاص دی چې په بدعت باندې رد کوي چې دا بدعت دی په ولې دا نه لیسه نو بس سوچ وکړ دې چې دا خو غره غشیز دی چې تاسو د دین ویلې یسنعون دی کنه یره داسې غم ما ته خو له شی په کې داله بنګي او خاله وته ویلې کنه مطلب دا چې دا یو دین دی دا یو طریقه ده ادا روانه ده او د افسوس خبره ده چې هغه علما هم په دې رد کولو ته تیار نه دي علما هم په هغه رد کولو ته تیار نه دي ولې نه تیار چې هغه په بخپلا اختري ادا خو ظاهره خبره ده چې خپل په غختین وای مسلمانه زه خیر د خپل په کې مخفیا قرت ته وکړه کله کله سړی په ځانوم ردو کی کنه دا نه چې کنه ته چر سفی مدک کین هغه ته بیا ثواب وایا چې دا کار دی وای دا ګناه لیکنه زم په ګناه کې اختیمنو خبره به دور لري پوری نکلا لکه نن چې کوم ځای پورې رسیدلې ده زموږ د عوامو خلقو چې غینه د قران نه غریبانان خبر دي نه د حدیث نه بلکې خو پرې د خپل نوم ولا پني کله کله باندې نه ولري دا څنګه دی خپل نوم بردم غلط وي کته ته تاسو نوم دینو نوم به یو شانتي او غوړان د بل شانتي وي دا چې ډیر امیان دي مونږ چې پورې نخره نه کوو او سوچو کدا څه ډیر دي نه غریبانان په دین نه پويګ نه چې په دین نه پويګ نه په دې بس پوښي خو دا یو دین نه شرار روان دي بس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه او صحابه هم کړه دي کنه تابعینو دا خو امامانو کړه اوس نو خلک راو وتل وی د خلاف کوي وغیر د دینه خبرم نو چې دا کومه لبل اګه خبر ویل دینه نو عرب به خبر ولاش هغه ملکونو کې چې څوک پاتې کیږي دا غینه تاسو کوی غیر دا لبه کوي نه پرته وی چې نه نه مړ حق دې خوراله ور شامل کلی دي شامي چې هغه سنټر کتاب رد المختار کنه نو سبا فرض دی چې اپ د پاکستان کې کوسه کوسه کې پروت تیار چا سره شامي وی چې کله مړ مړی والا د قبر نه فارغ شنه بیا د کور تراشق پر ډول ډبلې پړی مړی دیوال خپل کار دی کوي خدای لیکلی دي او بلدا چې څوک جنازه کې حاضر شوی دی او څوک خبر لکلی دی نه دا غیده پاره خو اجره تر اصل قطعا نو حرام وته وایا ذکر دا دی ورستو دور کې الجنه لاهل السنه دا کتاب د انډیا علما او لکه د رومي دیوبن علما او کړه دی په غی باندې اصل تقریز دی د مفتی کفایت الله کفایت المفتی خلق سره پروت دی دا غی کفایت المفتی ما سره مشته نه حاصل دی دا غی درجه دیوبن د فتاوی د پاسه ده او داغه تقریز دی پیړم به او داغه د مدرسې صدر دی صدر مدرس لوی عالمو هغه لیکلی دی هغه کتاب پای کې لیکلی دی ماته او باسر د حواله چیرې کوم کسان جنازه کې شریک شوی دی قبر نه تللی دی بیا څنګه را دي چې تعزیت کوي دی خور تعزیت نه بلکې کدی امام ابو حنیفه مذهب لري راولین خبره بیا ډیره لري او ځکه مخ کې ما ویلو مې ما پشمار شمارلې چې اتیا ځای تاسو د امام صاحب خلاف کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو یې چې کلمې دفن کوي اړو تعزیت نشته نور ایمه قایل امام مالک وشت ٹھیک ته کسو کراسی لره او بیا راضی او غدا د لاسه ورکین ور ګولی شي کنه چې نو حاضر شوی نه په جنازه کې شریکونه په قبر کې کنه اگر او امام سے ګول نو قایل ها واکه مکه خبره مون تاسو ته مخې ته کو چې امام سے تاسو پرې کېدا اکثر تک بیرلو کې پرې کېدا دې کې هم پرې کېدا باغوانه مسله کې هم پرې کېدا بلا مسلې دي حجرت کې هم پرې کېدا امام د پاره داړي یو دو مسله مسلې خو نه دي دا ډیر مسائل دي امام سے ویلو غریبو هغه دې ته قتل شرط صحابو دا طریقه هو نو او هغه دور کې کفرس کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خلاف کو چر دا نشته او نور ایمه وای چې شته کنه تعزیت شته امام مالک وشته امام شافعی شته نغې په دې طریقې یاد اوراته څه څنګه کوي یو په دغه طریقې یاد او کنه ته خو د خپل کتابونو مخالفه نه شامی منی نه خپل علماي دیوبند منی چې کله خبره راشي میدان ته او بیا چې وی نو مولا صاحب ته د دې څه جوابي دی ته ته په سرو سنډې د ډېر افسوس ته وځي چې مولا صاحب ته وایي چې ستا کتاب باندې فیصله کوو دلته شته ته ځان ته دیو بندې ما ته کولی دی سو یو غیر مقلد راته خو په دې باندې فیصله نه نو ایست به داغینه والا نه ورګه تاسو کتاب نه زمون کتاب دی نو موږ هم وایي تاسو کتاب دی خو تاسو خپل وستا سره نه راوږو تاسو خپل راغو تاسو سره لمرو به ولا موږ څه کار دې خپل خپل به خرابو دې کې پرته ده کنه خبره مسله په کېشته نه نه ای ته به زمون کتاب نه ګوره مولا ځانته وایي مې ته کم از کم سوچو کا زر ټلیفون باندې دی دا الله بنده وای کم اس کم الله تعالی دور عقل در کړل مونږ خدا نه دی ویلی چې دغه ائم او یا دغه علما او غلط لیکلی دي خو چې کم ځای کې غلطه ده کنه نو غلطه باندې راځو ته دا غلطه ربې غلطه کی چا سره نه مرګ لري کی ګپلار کوم دی مرګ لري دا مسلمان شان دی ورخه دا مسلمان شان څه دی دی په غلطه کې چا سره نه دی ملګری او دی دو صحیح خبره کې او حق خبره کې دشمن سره ملګری دی غته وي بيد خبره دی صحیح وکړه دا نه چې شیطان وایي چې الله یو دی نه تبو چې شیطان ویل دی نه زوم جنا یو نه دی نه هغه چې صحیح خبره کې هغه سره ملګری شه اوس زموږ ذهنیت دا ته جوړ دی او دې له موږ رسیدلی یو بیا لکیر کې فقیر چې لوی مولا بزان ته وي کله فنیو مخ نه خوا سر باندې خو مولا و ملګا لیکن چې دې مسلې ته را دي خوا کې خبر اوسره کې نه بیا وې را بس موږ نور مشه را دا خپل کوم درده غړي پور راغلی دا برابر دی مولا دې خپل خل سړیا موږ بده باندې پرې د آرام باندې او تاسو خو غیر مقلدین افلانی اړین یلته تقلید څه دوی بیا وې باس نه کوم کنه بار صورت دې زه پوری خبره دا و چې ګوره په دې چې کوم کار کوي کنه قران کریم دغه د پرټکه استعمال کړی دی یسنعون صنعت وي هغه عمل صنعت چې سړي هنر او پېشه جوړ شي کوي مسلسل چې کله کوي کله پرې دی هغه صنعت نه دی د دیو جنې الله ته ګوره پته ده ښا یو ټیم را روان دی نن د خلکو د پیغور نه یریږي چې استاد تر اوسه دی کولنو دا په خوا چې کله د سنتونو پس د دعا رجونه شروع شول بعد مولان په شروع ستو پدې چې اوه دا خو بدعت نه دی یو یره اوس کو پرې دو کنه خبر راته جوړیږي عوام بوچ تر اوسه دی کولاو نو دې مو څنګه شهرانی ولله یره بیا دې مسله جوړیږي بیا به خلک ویږي ګوره دې تر اوسه پرې کولاو وې ٹھیک شو کنه ایمان والا شاندار تر اوسه دی او کار کو غلط وې بای غلط دی غلطو بس نو بیا د علم شان خدا نه دی چې او عالم دی شیخ القران الله دې عمر کې برکت واجی چې هغه داغه دې ژوند هم د ډیرو کسانو په لړ باندې مې د لیږي ژوند دی له نو هغه خبره به شروع کی دا چلو په خوای داسې ویلی اوس داسې وی نو وی ټیک شو کنه خبره پرې خوده صفای چې کله رستو خبر او کنه هغه مخ کې لر کړه د عالم شان د راشد امام صاحب کو اقوال له توخه ما یقینا په یو ځای کې رته سرور ځای کې امام صاحب یو خبره پرې خوده بلې واغ کنه بلې پرې خوده بلې نو ولي هغه ګډ وړو ولې هغه پوی دنه نه الله غل علم ورکړه چې پوه شي چې دلیل مخه تراغه هغه ور سره پرې خوده ته دلیل تابع وو دا د نه کو خلق شان دی دیو جن مخ کې یو خبره کوي او اوس ته بیا پرې دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته وګوره ډیر مسلو کې هغه خبره پرې خېده ډیر مسلو کې یو دوکه نه اول نه وی دا اس وخه حرام ده او فقه حنفی په دې باندې مکروه تحریمی ده او نور ایمه وی چې نه دا اس وخه دا جایز ده سورې نه حل کې لګې ابتدا کې ما تاسو ته خبره کړې و امام رحمه الله اخر کې دې درو کړل چې حدیث کې راغلي دي بهي ما ته خطرو څه پته نه و د بخاری روایت کې وایي ده حلال ده بالکل فتوا هغه دا او مولا د الهیل ابن رحمه الله د جرابو د مس بارے کې خبره هغه دې نه منم دواړو شاګردانو وینې په جرابو مس شته چې کله غټي هغه نه منم اخر کې چې کله مرز الموت کې او د حدیث را رسید کنه نو بیا بل قصولی د خپل اقول نه د پوسې دی کو چې یی تر اوسه خو بتاوي وي بس ٹھیک ده خو هغه ما پرې خو ده کنه ما ته روایت را رسید مونږ د روایت تابع یو تنقل اخو دور نه کان خلق دی هغه چې دا سوچ نه کړی هغه مجتهد دی د دې د دور چې دا ټول علما را جمع کیږي ځان ته کپړې وي ځان ته سوې شیخ الحدیثان او فلان وړي ته یقین وکړه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو شاګرد کو ته ورسی د شاګرد هغه پرې ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خو به ځان بدمخ کاری امام مالک له وطن ناغه د مسلو ته پوسې کولې په سان کې شاطبی نور علما ټول لیکلي دا مسله څنګه دا دا سلویخ ته مسلو ته پوسې ته او هغه پکې صرف د سلو جواب ورته یاد شپو او د نورو بارکه به لاله دی ما ته پته نشته ولې دا غي اجتهادي شان کم شو باغی علما تر اوسه پوری تقریبا سو کوم داسې نشته چې امام مالک ته مجتهد نه وي نه نه دا خو خبره نه ده ولې ته په دې باندې تا مولای کې چکیږي مولای په دې مکه چې کوي بس ته روزه پورې مکړی به یې ټیک نه و چې ټیک نه وای اندره پاره به ځه نه کومه غلط شو قران کریم ان الله علیم ما سنو والله الذي ارسل الرياح تسلی ذکر کلو محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ته خفکه گما اوستا ربی پاغي پسې اونې چې ایمان استا ساده اونې چې ډېر خفغان او ډېر غم اونکي کنه نو سوال دا راځي چې بس هغه مسله پریخي په دی وینا نه مسله کولا دلایل خو بیان وا والله الذي دلیل شروع شو الله هغه ذات ته ارسل الرياح شر علی گلی دی هواګانی رولی گی سیلې رياح د ریح جمع ده ما تاسو ته په مقام د رحمت کې رياح جمع راځي اکثر کنه نو فتصير صحابه راغر اوچت کی وریزی لرا وریز روچت کی چې ساروی راپورته کولو روچتولو ربرنګي خپلو تا نو فسوق نه او بوزو مونږه دغه وریز او شو مونږه دغه وریز اله بلد میتن اغزم کی اوچتا زمکه دا بالکل اوچه دا سوکا راغلی دا سوکا لا یا سو فصل باران نه دی شو یغه ته بوزو نو فاحینا به الارض را تازه کوم پاغه غزمکه بعد مو ده پس د اوچوالی دا غینا موت الارض سی مرګ د زمکه دا غي اوچواله چې پای کې نباتات شینکی زرغونی نشته الله وی مونږه تازه کو حیات د زمکه سره دغه تازه کېدل او پای کې نباتات او بوټي روباسل او فصلونه او کروندې کېدل احیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور دا غران کې دی دوباره پورته کېدل مسله ثابت کړي مقام کې جمله معترضه وا د پاره د اثبات د قیامت او مقصد راو وګوره د زمکه ته وچوا کروندې نه کېدې ایس بوټي پکې نه راټو کېدو سوخ پسې مون باران د رحمت وکړه راغینه بوټي رووتل کنا نو دک شانتی بتاسم د دې زمکه نه راوټو کېږي د قیامت پر ورځ باندې دا چې بتاسم را پورته کېږي دا مو آی چې مړ شوی دی زری زری شوی دی خور زره خور شوی دی کذالک النشو دغه رنگی دی دوباره را پورته کېدل تاسو نو بل دلی من کان یرید العزه هغه څوک چې غواړي عزت فلله العزه جميعا نو دا الله په اختیار کې دی عزت ټول دبل چا اختیار کې نه معنا که څوک وایي چې ځان عزت والا جوړوم نو ګورې دا الله اختیار کې عزت ته او دې کې مقصد دا دی چې عزت ورکول دا د اغره طرف نه دی او دا اصل کې مخکې سره چې یو ځای کې پنځم عقلي دلیل دی دلیل نفسي د نفسونو د حالاتو سره تعلق لري اور پسې دام هغه سره ولګید هغه جملې سره ولګید چې والله الذي ارسل الرياح فتصير زکا دنیا کې وګوره و چې ځمکه کې الله ژوند پیدا کړي او دا ترقی ده نو دارنګي عزت انسانانو لور کینو په دې کې داغي ترقی ده کنه ترقی راشي کنه دارنګي دې کې مقصد رد دی په مشرکانو هغه وی عزت او مدد د خپل الهو دا صحیح دی بالکل هغه موږ سره کول شي کنه ناری بدا غنو لکه سوره مریم یو اتیا کې ذکر دی واتخذو من دونه الهه من دون الله الهه ليكون لهم عزه دې دا پاره کو چې غیبه موږ له عزت راکې کنه دا مخکنه نظریه وګوري ښه چې کزان کامیابول غواړي کنه ته وایي چې په وټونو کې پاس شوم ام بی ای ام ان ای شوم کنه دا تا دربار پالخه ګلاب باندې وینځه اوس هم ډیر لیډران داسشته او ډیر کسان داسشته چې غدا نخري کوي دا به شي بریمام دا او پارک ګلاب باندې وینځي البته چې کوم منجوران ناشتي کنه هغه باندې پیسې وي شي یا بداوي چې وګ ګمبت بوله پداسې نه خروج وکم دې ته ما دور زما کوه غستړه د باچا د بابا حرم شو د باچا را طرف نه دو ام پی ای منیر طرف نه د پلانینګ طرف نه دا له اوس مشته او غزور کې مو نو ځکه الله جل شانو دې د پاره نه ویل چې عزت ولا ورګي ادا چې تکې دي شي کلا البته ویل چرې دې لاس کې نشته نو عزت خدا الله په اختیار کې دی لکه سوره نساء کې ذکر دي الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا يوصل نه در شاید ته آیا دې د غي سره عزت ګوري عزت خدا الله اختیار کړي دلته هم فرمایلی وو دلته هم فرمایي چې عزت ګوري د الله په اختیار کې دی سوره منافقون کې بم راشي ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين عزت د الله اختیار کې دی ورکی خپل پیغمبر لا او ایمان والا لا پیغمبر له عزت ورکړي ایمان والا له ورکړي ځکه ایمان تر اغلی دی د عزت خبره دار چې هغه مؤمن دی فلله العزه جميعا نو د الله په اختیار کې دی عزت ټول او دا مخکې سره ولګوا چې و سره دی هغه بد عمل کوي هغه د خیسته شوی دی او وی کدا پرې دما اگر چې دا هغه بدی هغه تخکار شي نو بیا به خلق ما پسې پچموځي کوي ملنډې به کوي او ما بد به بیانې او زه به دای پستر غوښنه لګم چې مړه دی خو یو پوهې دا نړو پسې باندې نه الله وی تر خلقو نه عزت علی د دې په اختیار کې عزت عزت خو الله سره دی حق بیان وکړه یو خبره غلطه ده هغه پریده الله بدل عزت درکی من کان یرید العزه فلله العزه جميعا دا مخکې سره مربوط دی الیه یصعد الکلم الطیب خاص هغه ته ورخیږي کلمه پاکی والعمل الصالح يرفعه او عمل د سنت موافق پورته کوي هغه کلمو لرام الیه یصعد الکلم الطیب کی یو معنا دا وا چې د کلمې طیب نه مراد توحید دی او کلم مفرد دی پشان د کلام یا مراد کنا اقوال طیبه دی معنا کلمات د توحید او د ذکر د الله لا اله الا الله الحمدلله سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله د کلمات کی د توحید کنا او کلم اسم جنس یا اسم جمم کی دی شی ول عمل الصالح يرفعه دې کې یو احتمال خدا لري چې الله تراجه دي نو معنا عمل صالح پور تکي الله هغه عمل له مقام د قبولیت تا يرفعه پورتقي غير رسوك الله دویم داده چنه والا عمل و صالح دا نیک عمل يرفعو پورتقي دا نیک عمل هو دا کلمو لرا دا بلا مانا بشی پکی ندرم مانا بدا شی چه والا عمل و صالح او نیک عمل چه ده يرفعو پورتقي دا کلمه نیک عمل لرا مقام دا قبولیت تا دوی والا مانی پا دی مقام کی کیگی خاصمیم لکلوی دا غدوا ذکر دی زمیری مرکود دی که احتمالات تی یو دا شی الله تعالی جه دی او ضمیر چې کوم مفعول دی هو يرفعو کې او ضمیر مستتر دی غفایل اصل کې دا هو مفعول دی ضمیر مفعول عمل صالح تر راجه دی لکه څنګه چې ما معنا وکړه زم دا چې کلمه توحید تر راجه دی چې هغه په معنا د توحید شي معنا عقیده د توحید عمل صالح پورته کوي یو سړی کډیر نه یک عمل وکي کنه خو چې کله عقیده د توحید نه ده دا غنې کومل به قبول شي شرک سره نه کومل الله قبول نه ځکه کدل ته معنا راځو کا چې ولا عمل صالح نیک عمل يرفعه پورته کوي دا عقیده غیلره مقام د قبولیت ته عقیده چې صحیح ون عمل په برابر شي کنه مقام د قبولیت ته ورسو دی بلې غاړه درو وردا ولا عمل صالح او نیک عمل يرفعه پورته کوي الله غیلره مقام د قبولیت ته الله پورته کوي الله وګوري او دا غی اخلاص معلوم کی کې دې شي په هغه کې د اخلاص لپاره کمی بیا الله وی سره د اخلاص په کشته قبول کړي يرفع وغه قبلي دا بل څوک نشي قبول کړي دا په دې مخ راولي په مخ د لمر راويس راويشتي مالک مختار دی یا درې ما معنا ولا عمل صالح نیک عمل يرفعه پورته کوي دا نیک عمل د کلمات لا مقام د قبولیت تا دا کلمات الا مقام د قبولیت طرفي چې اوسړي نیک عمل خو کوي کنه عامل له یو حدیث دی باب کې تفسیر قرطبي ذکر کړو چ قول بغیر د عمل نه قبليږي لا يقبل الله قولا الا بعمل الله نه قبلي یو قول بغیر د عمل نه ولا يقبل قولا ولا عملا الا بنيه او نه قبلي الله قول او عمل مگر پنيته او لا يقبل قولا ولا عملا ولا نيه الا باصابه السنه او نه قبلي قول او عمل او نيه دري واله مگر چې موافق د سنت معنا الله قول الاغه قبلی چې باغه قول ستا خپل عمل همي کامل دي پني ختم شو څه خبره وا تا په خپل باندې وکړه او ستا عمل داغه خلاف دي او ایمان والا خدا سے نه کنا ته قسم چې د نیکانو شان دی غي بار بار دا وی چې ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه دا چرته کې دي شي چې یو سیز نه تاسو زبندوم په خپل هغه حکم چې مولا بل ته مثلي کې په خپل پیغام لګي دا چرته کې دي شي ځکه قول په عمل قبلی کې بلکې الله جل شانو داغه خلق بد بیان کړو چې دې کله وینا صحیح کیو په خپل په عمل نه کوي لمه تقولون ما لا تفعلون کبر مقت عند الله دا خو د الله په دربار کې ډېر د غضب خبره ده ځکه خو يهود ته زور نه ورکړي دا داولي لمه داولي تاسو دا چې عمل قول کوي وینا کوي چې عملوم بنشتا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب خلق ته خو نه کې خبرې کوي او ځان نه هیر دي وتنسون انفسكم ولاله داعي دي بیان کون کې دی بیان ډیر خلیو کو اور دې مو کو په بدعات باندې پر رسومات باندې په غلط باندې په ګناهونو باندې لیکن خپل دا غینه عاری دی نو خلک هغه ته ګوري مړ خپل ته عمل نشته مونږ سره کوي ولټه نقصان وشي کنه فایده خو نشو کنه فایده ونه شو ولټه نقصان وشو او عوام خلق دي خصوصا هغه چې دین نډیر لري نه وي او مړ چې خپل ته عمل لکه موسی کو او لا يقبل قولا ولا عملا الا بنيه یو سړی قول هم صحیح دی و سره عمل هم صحیح دی راځي پښه خو سره نیت هم پکار دی کنیت کې اخلاص او ټیک ده ا کنیت کې دا چې نه خلکو ته خیمه کنه چې وګوره زه خبره کوم نو پاګې څنګه عمل کوم ارته جوړه ولې دا خو الله درزا ده پاره نو کنه ځکه عمل او قول واړه الا قبلې چې نیت پکې خالصي نو درې نمبر اعلی چې ولا يقبل قولا ولا عملا ولا نيه الا باصابه السنه وینا ساده او که عمل دی او که نیت دی بالکل مخلص دی خو چې د رسول الله د سنت خلاف دی بیا نه قبليږي دی بیا ته نو وګوره ډېر مخلصي دی په ښه اغه دا بدعات چې کوي په مینا باندې پیډړ په شوق باندې کوي ډېر ځات مې نه کوي چاړي وځره کا پنجاب کې ورشه ډېر کسان چې کلا اشهد ان محمد رسول الله وي باندې کنه نو سر بدا خپل کی اگر چې دا هی حواله فقہ حنفی کې شته عمل علی قاری بل بل کړي بے فایده خبرې دیغه حدیث کې خو نشته کنه سنت خیر اغه سوره په مینه باندې نبی علیہ السلام سره ډیره زیاته مینه ده حقیقت ده لې او غریبانان ارسي ټیک دي خو د سنت خلاف دی وسو نارته ولا روان الله عملم قبلی قولم قبلی نیتم قبلی خو چې کله د سنت موافق او چې د سنت خلاف نیتو ته سنت خلاف وینا وا د سنت خلاف عمل نه اگر نه قبلی اگر چې ډیر اخلاص ته پکې نو الذین یمکرون السیئات والذین یمکرون السیئات هغه کسان چې کوي ناروا لهم عذاب شدید غید پر عذاب دې سخت اغه له سخت عذاب دې من الله موحدینو ته عزت ورکي نو مشرکان او حاسدان دا غي د بی عزت کولو کوششونه کوي نو دا غي سزا ذکر کوي يم کورونا مکر وی هلو تا او چلونو ته کنه دي چلونه کوي معنا د موحد د بی عزت کولو کوشش کوي نو الله وی دی له عذاب ورکوم دنیا کې مخرب کې لو عذاب شدید دا غي د بار عذاب د سخت او مکر اولایک هو یبور او مکر د دی خلقو چل د دی خلقو یبور هغه به هلاک شي هلاکی دن کې ختمی دن کې له بیکاره دی روړه دی کدی هر سور مکر کړی دی هلی کړی دی کنه او لګیا دی لیکن الله جل شانو یبور یبور معنی یحلک او ختم شي یفنا فنا بشي زائل بشي یزول دغه اثر نشته او مکر اولایک هو یبور نو بل دلیل والله خلقکم من تراب او الله تعالی تاسو پیدایش شروع کړی دی د خاورینه ثم من نطفه بیا د مننه ست به مادی دی یو ست ماده بعید ده او بل له ماده قریب ده ماده بعید ستا خاور د ځکه آدم علی السلام الله د خاورینه پیدا کړو او ماده قریب ده نو فرض ځکه د واړه ذکر کړو ثم جعلکم ازواجا بیا جوړ کړی تاسو جوړه جوړه الله تاسو جوړه جوړه کړی ځکه د انسان نسل د دینه خوريږي چې نارینه او زنانه د جوړه ده او هی سره الله نسل خوري ثم جعلکم ازواجا بیا یې جوړ کړی تاسو جوړه جوړه نو کم کسان چې جوړه کېدل نه غواړي مطلب د فطرت خلاف کوي کنه الله خو یې زبان جوړو جوړه کنه نو جوړه شه ثم جعلکم ازواجا به پیدا کړی یې ګرځولی یې تاسو جوړه جوړه وما تحمل من انسا او حمل ناخلی یا وزنانا ولا تزعون زیگی الا بعلمه مگر په علم داغ دا الله علم وسیع دی تر دې چې زنانا حمل والی لا تر اوسه پورې دا غي ساسرات نیخ کار شي په ټیسټونو کې الله دې پته دا چې حمل واغت تحمل من انسان یا داغي چې ګړه کې کوم حمل لې داغه حمل په ټول حالاتو صرف الله بوله چې دا لګ دیو کې جنې دا کولې دیو کنه بدرنګ دی عمر به یو سوره به سوره باندې قسمت به څنګهي ذهن به څنګهي د دماغو دارنګ د سترګو د غوګونو د نور طاقتونه به څنګهي دا صرف هغه ته پتر بر سوک نشي معلومول یو سره والا کار ډیر ارسو کی کنه صرف تر دې ځې پورې بلاشی الټرا ساوند والے چې دا پته بولېږي چې جنې لکه لګ دی اخو الته پته نه لګي چې دې بجوندې راځي دنیا ته کنه مړ وي وخت به صورت یې په دغه ځای کې د خپل مکان کې او مستقر کې او بیا چې راځي نو وخت به دنیا کې سورې را ګنټه وي کدو ګنټې وي کدرې ګنټې وي او بیا به دې څنګه وي خو شکل به بد شکل به صفات ته څنګه وي دماغ به کار کوي کنه به کوي لاس خو به کار کوي کنه دا صرف الله ته پدره ځکه او ما تحملو دی ما کې د ټولو تمور او ما تحملو من انسا او حمل ناخلی او زنانه ولا تزعو نه زیږي الا بعلمه مگر په علم داغه نو ما يعمر من معمر او نزيات والي راولي من معمر نو عمر ورکی دی شي او عمر ورکړی شي وتا ولا منا عمر ولا ورکړی شي سل کال د وسو کال وما يعمر من معمر او عمر ورکی دی شی او عمر ورکړی شوی تا ولا ينقص من عمره او نه کمیږي داغه د عمر نه الا فی کتاب مگر دا ټول په لوح محفوظ کی دی یو تل الله عمر سی واقعي ناغم لوح محفوظ کیشتا کدا هغه عمر کمی ناغم په لوح محفوظ کیشتا او کله دا چوشي چې الله عمر لیکلې چې ردی سړي عمر دې سلويخ کالا او کده دا دانی کی وکړه دا کار یو کو دا کار یو کو نو بیا به عمر شپه ته کالی بیا به اویا کالی ایت اشاره وکړه چې کمیږي زیاتیږي کنه دا غ تقدیر دی چې دا هو مبرم خو الله سره دا غ علم دی چې او دا غ په علم کې دی چې دی به واقع دا چې بکیږي کنه ځکه دا الله ته پته ده چې دی به دا کوي کنه به کوي هغه دا الله علم دی لیکن هغه کې دا شرط لګولې دی وسره کنه وضاحت ما سورې رات کې کړه ولته تاسو ته چې تقدیر چې کوم لیکل شوی دی نو پاره کې الله دی انسان عمر لیکل دی چې د عمر سلويخ کال دی یا 50 کال دی دی خو هغه عمر دنیا کې او یا کال تیر کو دا ولې دا ځکه حالت قیدو نو کله قید صراحتن ال ذکرو رستو او کله د الله علم کې چې په یو شرط باندې چې د پاره څوک دعا وکړي نیک سره نه دی بیا او یا کال عمر به ده د بیا یا کال عمرې دا به دا اوس پته نه لګي چې دا کم لګي او بیا دام چیرې واقع څوک به دعا کوي د پاره وکنه هغه د الله په علم کې علم د الله ډیر وسیع دی ښا دا مو چې صرف لوح محفوظ کې لیکل شي دی نه دا د الله علم دی نه دا الله علم دا غي د پاسره دا خو صرف لیکل شي تقدیر دی د کائناتو وما يعمر من معمر او لا ينقص من عمره يا زيادتي په اعتبار د برکاتو سره کله الله عمر یو تن لګ ورکړلې لیکن برکات په کډیر واچول کله عمر زیات ورکړل لیکن برکات ناقص کړو دا عمر اتیا کال دی هوې سی ونکړو دا بل عمر سلويخ کال دی او غره دین ډیر لوی کارو کو حقیقت دار چې ډیر علما او د سړی وګوري چې ډیر په کچا عمر کې د دنیا نه تللی دي اته دیرش کال عمر کې او سلويخ کال کې چې دا حافظ ابن رجب دی او دا کتابونه ته وګورم ته به حیران شې چې دا څومره لوی علم الله تعالی ورکړی دی سورل وکړی دی واسم الله د الحیلک نبی ته وګوره چې وفات کېدنوم دو سلويخ تو کالو دو سلويخ تو کالو لیکن سورہ کتابونه فتاوی لیکلي دي او کتابونه دی بلا په هر فن کې کتابونه شته دا اوس الله تعالی په عمر کې برکات واچي ظاهر کې عمر کم دی لیکن برکات پکې ډیر شو خیرونه پکې ډیر شو او بری غلطي وطن دی هغه سل کال په دنیا تیر کې لیکن اوس نشته ناغلی حاصر مراد کی دیشی خواه چه ولا ينقص من عمره الا فی کتاب دا ټول په لوح محفوظ کی دی کتاب المحو والاثبات تقدیر معلق چه وطوی ان ذالک علی اللہ یسیر یقینا دا پا اللہ بان دی آسان دی مانا اللہ تا دا کار آسان دی سا گران خونه دی جی چالی سی واقعی و چالی که بوی چالا پاکی برکاتا چی و چالا پاکی نا چی نبل دلیل وما یستوی البحران او نبی برابر داد و در یابان دلیلوم دی مثالوم دی وګوره دنیا کې د شرک او د توحید و دریابونه دي یو تریخ دریاب دی د شرک او بل خوږ دریاب دی د توحید او د الله د دینو دا ټول برابر دي او ما یستوی البحران ندی برابر دا دو دریابا هاذا عذب دا یو خوږ دی فرات تند ماتی سائغن شرابه آسان دی سکل داغ دا یو خوږ دی عذب وی خوږ تا عذاب تا عذاب ولي وی ځکه دا حمزه پکې د سلب ماخذ د پاره ایمانه سو سلب العذوبه خوګواله دی لري شي چې خوګواله لري شي تریخواله راځي بیا نه دی وجنه عذاب ته عذاب دا عذاب دی عذاب وی خوګ دا فرات تندماتی تندماتونګه له سائغن شرابه چې آسان دی سکل داغه وا هاذا ملح او دا بل مالګین دی او جاج چې مړی کینخلی او جاج دې ته وی چې کله سړی ګټ کینه مړی کینخلی تیریږي نه بیا دا ډیر تریخواله دی وجنه ولې هغه سخت مالګه ده کنه دا وګوره دریاب کې سفر کوي روان یا چې ګوري دریای شور کې نو ډېر سخت تروي وبې دي دا غینه چې دیکته او سمڅه واشه نو ټول دیک مالګه برابرۍ کوي او خوښ لګل شي هم پاغه دریاب کې ټوټي دي هغه خوګ دریاب دی خوګي وبې دي سائغون شرابو دا وګوره دو دریابونه دي هو من کل تاکلون د هر یو نه خوره تاسو لحمن تورین غوخه تازان وتستخرجون حليا اور وباسه دي کالی تلبسونها چې اغونده غیلرا وګوره تازه غوخه د میان دي کنه چې بیل علی د الله لالګړي دي ښا یاکلون لحما طريا طري لحم صرف د مئی لحم طويل دي غوخه تا ځکه دا ډیره تازه غوخه ده کنه او دا عجیب وینه ده چې لیک سات په دیر شي د مئی په وینه باندې کنه دا غس پینه شي نورې ویني توري کې دا وینه سپینه شي ولې دا تازه غوخه ده لحما طريا تازه ده او تستخرجون حليا او ربا سيتنا کالی مانداریونه د دوالو نروزی ته قبل ځکه قران کریم کې الله فرمایلی یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان د دوالو دریابون ملغلره او مشکنی روزی کړه د دوالو او دلته و فرمایل تستخرجون او بازوینه د یو نروزی د دویم نروزی نتیجه کې هغه تقدیر کړي چې وتستخرجون من واحد حليه تلبسونها رو باسه پکی د یو نا کالی چې تاسو غونده کم یو دي چې تریخ دی هغه تریخ کې الله سره چولې دي کالی دي پکی دنه قیمتي ملغلي دي پکی هغه بل خوګ دی لیکن پای کې ملغلي نشته کنه خلکو وی چې تریخ نه هغه خوګي اجه خوګي نه هغه تریخ غني کنه ولی کم سره چې تریخ ډیر نه کې خوګي تغه شان دا دریاب تریخ دی لیکن دې کې الله خوګا چولې دي قیمتي کانی تر وباسه ملغلي تر وباسه د سرو قانون دی پکی او چا وینا تستخرجون دلته الله ذکر نو کړی دا غي چې د یو نه یې کړد وو نه دا څه پرېخو د دینه را پته لګی چې د دوالو نه روزي وعلته کې فرمایلی یو خرج منهم اللؤلؤ والمرجان نروزی د دواړو نه چې د دواړو نروزی نه دا په دې سنگم باندې کم ځای کې چې خوب دا تاریخ یو بل سره غړیږي د دې چې لا کم ځای د کده ویډه کې بالکل دې دا راونه معلومی کم کسان چې مشخنو په دې ګرځي کنه بل غلرو پسې نه غي داسې ځای صحیح کوي چې دې خو به خګیر دې خو تاخير نه مس کې هغه دې کې ورکو سیمان کېان او دا غل نه روباسي دې غزیر له جوړې دو د دې وجنالته من هما ویلی او چا چې ویشي من واحد نلته مغی تاویل کې هغه من هما ذکر کړی د خپل تصنیف په معنا د مفردی کنه نو یو د یو نروزی د تاریخ او بار صورت قران کریم ویلی دې داسې چې ظاهر باندې چلے نو ظاهر چې د دوال نروزی د دې تاریخ نه کاشو غرو چې تشي چې کاشو قسنه دغه پاس راشي کنه نو د خوګو وونه به ساس کیږي نه غبند شي چې بند شي نو دریاب یې خلاړ شي یو کې یو ساس کیږي چا کې دوه شي چې کوم کې دوه شي دومل غلوی چې یو هغه یو ډیره قیمتي هغه وی خلاړ شي پته نه لګي چې دا سور زمانہ په دغه ځای کې پرتای زر کال په کې پرتای اته سو کال په کې پرتای بیا دریاب خپل چې کوم دوبو حرارت او یا برودت ته کنه یا داږي کې کوم آثار الله چولې دي هغه به تیریږي را تیریږي نو سوخ پس هغه پاخ شي بیا نو داغه نه ملغله را جوړ شي نو چون کې دي کې د خوګ هغه ساس کې دي او د تریخه غسی په ده پکې د دې وجه نه دواړو د نسبت کېږي تستخرجون حلیه تلبسونها تلبسونها تاسو یې اچو یا غوندي او تر الفلکا وګور عام ځکه ذکر کړو چې په دې کې ملغله جواهرات خو سړی مچولې شي دا هغه پربن خو نه دي کنه بلکې عجیب سیس خدای چې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس دا ملغلیری جواهرات تی و حالانکه زکات پکې نشته زکات پکې نشته زکات خو بسروس پینو کې تستخرجون حلیه نو حلیه دغه کالی دی اصل کې په دغه مقام کې ځکه اکثر قانون د سو وچه کې دي په دریاب کې شته خو کم دي بل داغې نه رو باسل ګران دي او تر الفلک فیه او تبوینه کیشته په دې کې مواخر شلون کې دو بو ته تب دغه من فضلې دې لپاره چې تاسو طلب کې د فضل داغنه ولعلکم تشکرون دې لپاره چې شکر وباسئ معنا کیشته چې روانه ده دا وبشلې په دې سوک باندې کنه چې شلین روانه ده کنه دا غیر افطار لته تب دغه من فضلې ابتغاء د فضل د الله سي معنا تجارت ته پر دې سم مال غټه حلال نو ته الله بنکړې نه کنه لاړشه او ٹھیک ده که ستا ضرورت و مال تا استاد تک د سفر په نیت باندې الله ستاره پر ثواب ګرځي او که ستا ضرورت نو مال ته سی وای مال غټي باندې که سانو نور ډېر روم کنه غم مباح دي حرام خو نه دي کنه چې سړی ډېرې په حلاله طریقه باندې ډېرې دا بیره خبره ده چې د بلې وجه نه پای کې حرمت راتلی شي چې کله دې دین ته شاک شي دغه نه غافل شي یولج اللیل فی النهار بل دلیل ننباس شپا پر وس کی و یولج النهار فی اللیل و ننباس وس پشپا کی و سخر الشمس والقمر و روان کری دی پقبل حکم نو روز پوک میں کلو یجری لعجل مسمع اری و روان دی دا پارا دا نیٹے مقرر اری و روان دی سو میں روان دا او نورم روان دی ترو سا پوری بدی وی قمر چلی گی و شمس نه چلی گی دې مقام کې د کلو یجری تعویلات باز کسانو کول اوس تعویلات د ضرورت نشته ځکه نن سبا سینسدانانو منلې د جنورم حرکت کوي ور خپل حرکت کوي په مې خپل حرکت کوي ځکه وي کلو یجری یا روان دی او نیټې مقرره ده بزی کوم د الله په علم کې ده لازم کده او دا داسې ګرځي چې داسې ګرځي د محور دی په کوم غاړه باندې چې نور لګي نو په غاړه باندې روز راځي او په کوم غاړه چې نور پنا کیږي نو غاړه تشپکیږي کنه دا روان دی نو امریکا کې روز شو نو دلته شپشوا نو چې دلته روز شو نه د شپه شي نو چې کله آخر وخت شي نه الله به په ځای ودري او دې غاړه به د ځمکه حرکت نه دی الټه به کی ځمکه به د بل شان ته وچورلې چې وچورلې نور پر دې غاړه راپور نه شي لکه څنګه چې حدیث کې علامه رازی د قیامت کنه ذالکم الله ربکم دا صفاتون والا الله دې تاسو رب له الملک خاص اغل د بادشاہي بل چاله نه او الذين تدعون من دونه اغه کسان چې تاسو ته رامدد شوای دی د الله نه ما یملکون من قطمیر مالکان نه دي د پوست کی د کجوري داړو کی ایس وسرم نشته پلاس کینو تاسو چې ته رامدد شوای او حاجاتو کې را بلې هر څوک چې دی کاین من کان نو ما یملکون من قطمیر اختیار من نه دي د پوست کی د کجوري داړو کی قطمیر څه ته وی لفافه النوات اډو کې چې کوم د کجوري دی دا غیره پاسه نری غون ته پړچ دی دا غیره پړچ ته قطمیر ویغه د قطمیر مالک نه دا عرب استعمالی د قلیل سیز د پاره لیک سیز د پاره لکه بلته وی وی ما عملکم من قطمیر ما سره پوسټه کې مونږ نشته د کجوري دا اډو کې نه یې سم نشته او دلته یو بټه کې نور دی سورې نه ساګه تاسو ته تیر شیو نقیر نو نقیر هم استعمالیږي د دې لپاره او دام استعمالیږي قطمیر هم استعمالیږي. قطمیر دې مقام کې علامه الوسی تفسیر روح المانی کې او قرطبی وی آیات عام دي عاقل غیر عاقل ټول ته شامل دي. بلکې علامه الوسی وی په دې ځنه دا پته ولګیدا چې کو وو نور سره جمع ده نو زوی له قول مراد دي ادا کوم مشرکان چېونو عزیر علی السلام ته الہ وی یا نسوارا او عیسی علی السلام ته الہ وی مریم علی السلام ته دارنګ نور انبیاء اولیاء دا ټول مراد دي مقام کې دا نه چې صرف بوتان دي په دې بوت ته کېدل تک زیرا غل دي انتخو الله وو نن سره جمع وروړي او عام علما دا وی د ګرامر چې وو نن سره جمع د ویلو کول د پاره استعماليږي. وین تدوهم کتا سو تر مدد شوای لا يسمعوا دعاکم نوري تاسو आवाज تاسو پکار او چغا او تاسو بلنه نوري لا يسمعوا دعاکم. او مخکر زماوی آیت عام دی دا اولی نوري یا خود دی وجه نوري ما على ان الميت لا يسمع زګ جمل خوري نه او یا بدی وجا لئن الله حافظ سمعه من ان يصل اليه مثل هذا الدعاء. الله مالوسی الله داغه د غوګونو حفاظت کړی نه غته شرک خبره اوري نه ولې نیک سره وکنه هغه بدی خپه کېدو چې چا بر شرک خبره کوله او دغه هغه ته بابا ته نه غواړم تعال راغلم کنه داغه نوري لا يسمع دعاء نوري. ادي کله کله وی مخکې تیر شوی تاسو په قران کریم کې خو نبی له سلام ته وی چې انك لا تسمع الموتى تي وته نشي اورول نبی له سلام ته په دې خو نه دی ویلی چې مړی نوري نو دې مقام کې خو یې نوري لا اسمع دعاکم هغه عمر هغه ټکی کوم تفتیش چې تا کاوه هغه عمر هغه چې لا اسمع دې وسو یو رضا ده بوتانو بارکی دې پدل ته د بوت ته کم ځای کې هم دې هم نن تدعو هم د سره پاره استعمالیږي اکثر د ویلو کولو د پاره او لا اسمع دعاکم نوري نور بسې لارشا چې ولاو سمعو بالفرض کوي وری مستجابو لكم نو نشي پورا کوله حاجت تاسو بدل تستا خبره دوله شو ولي دا د الله کلام دی او د الله کلام کې داسې خبره نه وي چې هغه د خبرو د اعتداد نه ساکت شي ولي ګټه موري چرته دا هم د چا نظریشته چې ګټه وري دا خو چې په دنیا کې نه ویل چې ګټه موري دا یې غوګونه دی خبره وري نه دلته اصل کې دا مراد دی چاولیادی انبیادی نیکان دی دا خلق بدل داغی درگاہونو تاوغی تب اقبل فریادونا اورا ولو نا اللہ وی ولو سمیحو کبیل فرض وی امری دکنا قبلولی نشی نو نست جابو لگو نشی کل اجابت نشی پولی ساق سوال قبلولی نشی فیدہ سشو بے فیدے لگی آئے نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وطنولی دو فتاوہ غرائب کشتا او داغنا بیا تفہیم المسائل کی شیخ بشیر الدین قنوجی نقل کری دی فتاوہ غرائب نا چې امام صاحب یو تنولې دا هغه مرو سره خبرې مبرې کولې چې کاکا ته څنګه او مونږ تاسو ډېر خپایو چې کله نه جدا شوه نو زموږ په غم پروت ته پلان دېډینګ دی وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولا بلا حضور کې دې خراشان چې غراغي وی دا ته چې دې سره خبرې کینو هل عجابو لګه دې له جواب مواب درک تاسو سره ډېر خبرې کړې هغه وی لاله جواب مواب نه دی ورېدل نه هغه ته سو خان لګه وتریبت یذاک کیف تکلم اجسادا لا ارواح لها لا يسمعون صوتا ولا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا. ډیر په ترتیب خبره وته وکړه وای لاس خورو کې ککړ شه تباشي څنګه داسې جوسو سره خبرې کې روحونو وال نه دي نه आवाज اوري او کوي وري نو قبول نه شي او که قبول کې نو ملک کې نشته اختیار نشته اختیار د بل چا دی څنګه ته وای خبره ترتیب لا يسمعون صوتا ولا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا نه جواب در کولی شي نه خبره اوری دي که خبره اوری ده فل فرض نه جواب نشي در کولی اکه جواب درم کو نو ملک کیسه نشته اختیار کی نشته ته پس ته غواړې قران کریم وی کله بدی وی یه راوی پلان کی سه کتاب کلی کلی چی مړی اوری ها نه الله وی او دا جدا تور خبره نه ده دا وړه خبره ده ولاره شرک دروازه ده ٹھیک ده چې تا دا وړه خبره ښکاری خدای ر شرک دروازه ر ويوم القیامت یکفرون بشرککم او د قیامت پر ورځ به انکار کوي دا خلق تاسو ر د شرک نه کوم شرک ده شربینی وی سراج المنیر کی بدعائکم ایاهم دا تاسو جدید کوم چیږي والے چې را مدد شو را رسیدا هر اور رسیدا زمو پلانې حاجت تر سره کاو پلانې دې ته شرک وي په ټول کې شرک ده دا چیږي وال شرک دي مړونه لا غوښتل شرک دي یکفرون بشرککم ا کته وی چې پلانې کتاب کې لیکلې ده انګي کتاب کې لیکلې وی ولایو نه پیو کوم مثلو غبیر الله وی خبر بدر نکی تا سال زما پشان خبردار ما پشان خبردار بدل خبر ده زنه خبر در کوم چې نه اوري ته چې نه اوري ولایو نه پیو کوم مثلو غبیر شیخ عبد القادر جیلانی وی لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي تا به اورول کړیو او کچه د ژوند دې لري چې غواله خو راته چې چاته چې غږی ژوند نشته نه ژوند په ګنيشته نه و بیرې د کمینه وق به څنګه کارو کې سترګ به څنګه کارو کې او خپل به څنګه کارو کې کني په کار خدای چې روح پکې شته او خبره اوري خو په کار چې خبره وکيم کنه نه دی ولې نه قائل کېږي چې مړې خبرې کوي او وی کړې مونږ اوري دې کنه نه دی بس پدې کې جګړه لري چې اوري کنه وي بار صورت مخکې تفصیل پر شو را دي که اوسړې وي چې په جمله اوري بعضی مړي په بعضی حالاتو کې د بعضی کسانو نه مونږ ته کافر نه وایو مونږ ته وي تحقیقي خبره دی ونکړه که اوسړې وي ار مړې اوري یا مړې د هر ځای نه اوري یار خبره اوري یا وې سحاجت سره تکونی شیخو بیا په فیضه شرک دی خو ځان له مسله ده خو کله بعضو قایلی ده سماع فی الجمله وی دا دوره غټه خبره نه ده خو بار صورت تحقیقی خبره نه ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبانه مړي بالکل نوري دا مسلک خدای لري ځان ته حنفی نه کم از کم دې ته غراشه کنه دې ده کې وګوره بیا شافعیانو درایات شي چې جلایانو علی کلی دی پلان کلی کلی دی کلی کلی دی ابن کثیر راولی دی ټول شوافع دی یا نور څوک دي چې ځان ته حنفی وي د امام صاحب خبره دی ولې پرې خو ده امام رحمه الله خو نوري دارنګه داغه د مسلک اکثر علما وی نوري فضل قدیر کی ابن حمام اکثر مشایخنا علی ان المیت لا اسمع زمو اکثر علما په دې رجی مولی نوري قران کریم وی ولا ينبئ کما مثل خبیر بیا ته ګوره افمن زوین له سو عملی آیا نو هغه څوک چې ډولی شوی دی هغه تبد عمل داغه فرا حسنان وین دی غیلا خیستا فین الله یذل من یشا نبی شک الله بلاری کی چاله چوغاری و یهدی من یشا او هدایت کی چاته چوغاری فلا تذهب نفسك علیهم حسرات نو هلاک دی نشی ستا ځان په دې د وجې د افسوسونو نه ان الله علیم بما یصنعون بشک الله په دې پاغه ته چې دی کوي والله الذی والله غزات ارسل الرياح چرالیگی هواگانې فتصير صحابا اگر پورته کی وریزو پسو کنا هو نو بوزو مونږ دغه وریزو او شړو مونږ دغه وریز الی بلد میتین زمکه وچتا احینا به الارض بعد موتها تازه کوم پاره زمکا پس تو چوالی داغینا کذالک النشور دغه رنگ دی را پورته کېدل ستاسو په قیامت کې من کان یرید العزت سوک چغواړي عزت نو فلله العزت جميعا نو د الله اختیار کې دی عزت ټول داغنه دی وغاړي کړه الیه یصعد الکلم الطیب خاص هغه تخیجی کلمه پاکه والعمل الصالح يرفع او عمل د سنت موافق پورته کوي الله غیلرا مقام د قبولیت تا یا عمل د سنت موافق يرفعه پورته کوي د کلمات لرا مقام د قبولیت تا یا والعمل الصالح نیک عمل چلی يرفعه پورته کوي د کلمات د نیک عمل لا مقام د قبولیت تا والذین یمکرون السیئات هغه کسان چې ارتکاب کوي د ناروا او کین ناروا کوي بدای لهم عذاب شدید دی د پاره عذاب دی سخت و مکر اولائک هو یبور او هر حیله د دې کسانو با بیکار شي والله خلقکم من تراب او الله تاسو پیدای شروع کړل د خورینا ثم من نطفه بیا د منینا ثم جعلکم ازواجا بیا جوړی تاسو جوړای او ما تحمل من انسا او حمل ناخلی او زنانه ولا تزعوني زیګوی الا بعلمه مگر په علم داغو او ما یعمر من معمر او نزیاتی نو عمر ورکی دیشی او عمر ورکړی شوی تا ولا ينقص من عمره او نه کمی دیشی د عمر داغنه الا فی کتاب مگر دا ټول په کتاب کې دی په لوح محفوظ کې دی په تقدیر کې دی کتاب المحو والاثبات کې دی ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا الله ته آسان دی او ما یستوی البحران او نه دی برابر دا دو دریابا هذا عذب دا یو خوګ دی فرات تند ماتون کې دی سائغ شرابه اسان دي سکل داغه و هاذا ملح دا بل مالگین دی او جاج چې مړی گین خاتون کې دی و من کل نو دا هر یو نه تاکلون لحما طریا خوری تاسو غوخ تازه و تستخرجون حلیتا او روباس کالی تلبسونها چه اغنده غیلا و ترال فلک فیه او دووینی کشته پا دیکی مواخرش لون کی دوبو دی تب تغو من فضلی دی دا پارا چه تاسو طلب که دا فضل داغن ولا لکم تشکرون او دی دا پارا چه شکر و باسه احسانو منه یولج اللیل فی النهار ننباسش پا پروز که و یولج النهار فی اللیل و ننباسش روز پش بکه و سخر الشمس والقمر او روان کری دی پخپل حکم نور اس بگمه کلون یجری لی اجل مسمه هر یو روان دی دا پار دن یٹی مقرره ذالکم اللہ دا صفتنو والا اللہ ربکم ستاس رب دی لہو الملک خاص غلبات شایده والذین تدعون من دونه آغا کسان چه تاسو ترا مدد شوائی بید اللانا ما یملکون من قطمیر مالکان ندی د پوست کی د کجوری داړو کی ان تدعوهم کتا سره مدد شوای غیتا کتا سرا بلې غي په خپل حاجتونو کې لا اسمعوا دعاءکم نو نو ری تاسو دعا تاسو بلنا تاسو आवाज لا اسمعوا دعاءکم نو ری تاسو تاسو چغه ولو سمعوا قبل فرض ویری مستجاب لكم نو نشي پورا کوله تاسو د پاره مان نشي پورا کوله حاجت تاسو ويوم القيامه او د قیامت پرز یکفرون بشرککم انکار بکې د شرک تاسو نه ولا ينبئک مثل خبير او خبر بدر نکی تعالی پشان زما خبردار